शबे फिराक है तेरी याद साथ है इस दिल में जा मैं बसी तू है सुनी है मेरी जिंदगी तुझसे ही मुकम्मल मेरी आशिकी मेरी ख्वाहिशों की मंजिल सिर्फ तू मेरी बेखुशी है तेरी आरज़ू तू मेरा है सुकून तू मेरा है जुनून इस दिल में जा मैं बसी तू है दिल में जा मैं बसी तू है।